Salamat, Parang Boss. May mga grupo ng mga kabataan ang inimbestigahan sa mga oras na ito. Hinggil sa mga nakumpisang apat na kilo ng shabu. Ang mga kabataan ito ay matagal ng under surveillance, Parang Boy. Magbasa hanggang ngayon ay sinisiasat pa ng mga otoridad ang mga pangalan at suspects at kung saan ang galing ang nasabing shabu. Ito po si Lenong Gustagulat para sa Brown Radio. Mga praning, mga praning, mga praning.